बावस ऋतु के राग भाग आठ। इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी में भी आज हम आपसे कजरी गायन शैली पर चर्चा करेंगे। कजरी अथवा कजली मूलतः लोक संगीत की विधा है, लेकिन इसके कुछ विशेष गुणों के कारण उपशास्त्रीय संगीत के मंचों पर भी ये प्रतिष्ठित हुई है। श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने आपको रागदारी संगीत के वरिष्ठ कला साधकों से एक उपशास्त्रीय कजरी का रसास्वादन करवाया था। आज के अंक में हम वर्षा ऋतु की मनभावन लोक शैली की कजरी के विविध प्रयोग पर चर्चा करेंगे। पहले आप उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों से शहनाई पर, फिर कजरी अथवा कजली को मूल लोक संगीत के रूप में और अंत में कजरी का फिल्मी प्रयोग भी सुनेंगे। कजरी अथवा कजली मूलतः लोक संगीत की विधा है। वर्षा ऋतु के परिवेश और इस मौसम में उपजने वाली मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में कजरी गीत पूर्ण समर्थ लोक शैली है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के कला साधकों द्वारा इस लोक शैली को अपना लिए जाने से कजरी गीत आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुशोभित है। कजरी गीतों के आकर्षण से शास्त्रीय उपशास्त्रीय सुगम और लोक संगीत विधाओं के कला साधक स्वयं को मुक्त नहीं कर सके। कजरी गीतों के सौंदर्य से केवल गायक ही नहीं वादक कलाकार भी प्रभावित रहे हैं। अनेक वादक कलाकार आज भी वर्षा ऋतु में अपनी रागदारी संगीत प्रस्तुतियों का समापन कजरी धुन से ही करते हैं। सुशीर वाद्यों पर तो कजरी की धुन इतनी कर्णप्रिय होती है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई पर तो कजरी ऐसे बजती थी मानो कजरी की उत्पत्ति ही शहनाई के लिए हुई हो। लोक संगीत में कजरी के दो स्वरूप मिलते हैं, जिन्हें हम मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के नाम से पहचानते हैं। भारतीय संगीत जगत में उस्ताद बिस्मिल्ला खां एक ऐसे अनूठे कला साधक रहे हैं जिनकी शहनाई पर समूचा विश्व झूम चुका है। अब हम आपको उस्ताद बिस्मिल्ला खां द्वारा शहनाई पर प्रस्तुत बनारसी कजरी का रसास्वादन करवाते हैं। ये मनमोहक कजरी आरंभ में दादरा और फिर कहरवा ताल में बंधी है। गजरे की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये कहना कठिन है, लेकिन ये तो निश्चित है कि मानव को जब स्वर और शब्द मिले होंगे तब लोक जीवन को प्रकृति का कोमल स्पर्श मिला होगा। उसी समय से ये सब लोकगीत हमारे बीच हैं। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जनपद माँ विंध्यावासिनी के शक्तिपीठ के रूप में आस्था का केंद्र रहा है। अधिसंघ के प्राचीन कजरियों में शक्ति स्वरूपा देवी का ही गुणगान मिलता है। आज कजरी के वर्ण्य विषय काफ़ी विस्तृत हैं, लेकिन कजरी गीतों के गायन का आरंभ देवी गीत से ही होता है। कजरी गीतों का गायन वर्षा ऋतु में अधिकतर महिलाएं करती हैं। इसे एकल और समूह में प्रस्तुत किया जाता है। समूह में प्रस्तुत की जाने वाली कजरी को ढुनमुनिया कजरी कहते हैं। पुरुष वर्ग भी कजरी गायन करते हैं, लेकिन इनके मंच अलग होते हैं। वर्षा ऋतु में पूर्वांचल के अनेक स्थानों पर कजरी के दंगल आयोजित होते हैं, जिनमें कजरी के विभिन्न अखाड़े दल के रूप में भाग लेते हैं। ऐसे आयोजनों में पुरुष गायक वादकों के दो दल परस्पर सवाल जवाब के रूप में कजरी गीत प्रस्तुत करते हैं। लोक जीवन में प्रस्तुत की जाने वाली कजरियों के विषय वैविध्यपूर्ण होते हैं, लेकिन वर्षाकालीन परिवेश का चित्रण सभी कजरियों में अनिवार्य रूप से मिलता है। पारंपरिक कजरियों की धुनें और उनके टेक निर्धारित होते हैं। आमतौर पर कजरियाँ जैतसार, ढुनमुनिया, खेमटा, बनारसी और मिर्ज़ापुरी धुनों के नाम से पहचानी जाती हैं। कजरियों की पहचान उनके टेक के शब्दों से भी होती है। कजरी के टेक होते हैं रामा, रे, हरी, बलमु, सांवर गोरिया, ललना, नंदी आदि। कजरी गीतों के विषय पारंपरिक भी होते हैं और अपने समकालीन लोक जीवन का दर्शन कराने वाले भी। ब्रिटिश शासनकाल में अनेक लोक गीतकारों ने ऐसी राष्ट्रवादी कजरियों की रचना की जिनसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार भी भयभीत हुई थी। इस प्रकार के अनेक लोक गीतों को उस समय प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। इन लोक गीतों के रचनाकारों और गायकों को ब्रिटिश सरकार ने कठोर यातनाएं भी दी थीं, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद लोक परंपराएं जन जन तक पहुंचती रहीं। इन विषयों पर रची गई अनेक कजरियों में बलिदानियों को नमन और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। ऐसी ही एक कजरी की पंक्तियां हैं, चरखा कातो मानो गांधी जी की बतियां, विपतियां कटी जई हैं ननदी। कुछ कजरियों में अंग्रेजी की दमनकारी नीतियों पर भी प्रहार किया गया। ऐसी ही एक पारंपरिक कजरी की स्थाई पंक्तियां हैं, कैसे खेलें जईबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आइल ननदी। इन पंक्तियों में काले बादलों का घिरना गुलामी के प्रतीक रूप में चित्रित हुआ है। इसके एक अंतरे की पंक्तियां हैं, केतनो लाठी गोली खैलें, केतनो दामन, ये दामन शब्द अंडमान का अपभ्रंश है, केतनो दामन फांसी चढ़ी लें, कितनो पीसत हुई है जेहल में चकरिया, बदरिया घेरी आइल ननदी। आज़ादी के बाद कजरी गायकों ने इस अंतरे को परिवर्तित कर दिया। अब हम आपको परिवर्तित अंतरे के साथ यही कजरी सुनवाते हैं जिसे तृप्ति शाक्य और साथियों ने स्वर दिया है। Thank you. भारतीय फिल्मों का संगीत आंशिक रूप से ही सही अपने समकालीन संगीत से प्रभावित रहा है। हिंदी फिल्मों में कजरी गीतों का प्रयोग लगभग नगण्य ही हुआ है, लेकिन कजरी की धुन को आधार बनाकर कुछ गीत अवश्य रचे गए हैं, परंतु ऐसे गीतों में वर्षाकालीन परिवेश का अभाव है। हाँ, कुछ भोजपुरी फिल्मों में पारंपरिक कजरी गीतों का अच्छा प्रयोग हुआ है। 1963 में प्रदर्शित भोजपुरी फिल्म विदेशिया में कजरी शैली का अत्यंत मौलिक रूप प्रस्तुत किया गया है। कजरी के जिस परंपरागत रूप का इस फिल्म में प्रयोग किया गया है वो लोक शैली में ढुनमुनिया कजरी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की कजरी प्रस्तुति में महिलाएं समूह में अर्धवृत्त बनाकर गाती हैं। फिल्म विदेशिया के इस कजरी गीत की रचना अपने समय के सुप्रसिद्ध लोक गीतकार राममूर्ति चतुर्वेदी ने की थी और इसे संगीतबद्ध किया था एसएन त्रिपाठी ने। इस गीत को गायिका गीता दत्त और कौमुदी मजूमदार ने अपने स्वरों से फिल्मों में कजरी गायन को मौलिक स्वरूप दिया है। अब आप ये मन भावन कजरी सुनिए और हमें इस अंक से यहीं विराम लेने की अनुमति दीजिए। अगले अंक में हम एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। सला